प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण रहना चाहिए ये मानसिक तप है हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए परंतु परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य अभी हमारी तृप्ति हुई नहीं हमें तो दुख होता प्रसन्न कैसे रहा जाए अगर भगवान की प्राप्ति में दुखी हो तो खूब दुखी हो जाओ रोज रात दिन सो दुखी हो जाओ ये दुख बड़ा अच्छा है मैं तो कहूँ तू संसार में दुख से मत हो दुखी हो चाहे घर्रा मर जाए चाहे कोई मर जाए कोई आवाज आना तो कभी दुखी मत हो भगवान की प्राप्ति बड़ा दुख हुआ जगह तो मैं दंडवत करूँ नमस्कार करूँ श्रीमंद मानू मैंने ऐसा कौन है आदमी आप में से जो भगवत प्राप्ति में दुखी है पांच सात लाओ आओ फिर सामने आओ प्राप्ति भगवत प्राप्ति के लिए दुखी होगा वो दुख भगवान नहीं सह सकते सही नहीं सकते भगवान भगवान में ताकत नहीं है उसी प्राप्ति के लिए दुखी और दुखी रह जाओ कौन है कुछ बताओ कौन है भाई वो बोलो भाई प्राप्ति दुखी होते आओ इधर आओ आओ इधर आओ खूब बढ़िया जितना दुखी हो इतने से काम चला नहीं है और दुखी हो जाओ ना तो देखो जान करके नहीं ना तो आपको भूख लगे ना आपको नींद आवे नारायण हरि भगत में ये पांचों में सुहात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत वो बात ये पांच बात नहीं सुनानी चाहिए विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहु बात ये बात सुहानी नहीं चाहिए ना नींद आवे ना भूख लगे ना बात सुहावे ना सुख सुहावे ऐसी बात हो जाए ऐसी लगन लगाओ आज से यहीं बैठ जाओ कहीं जाने की जरूरत नहीं है और रो गंगा जी के किनारे नमस्कार करूंगा मैं आप तमाशा नहीं है मैं वंदनीय मानता हूँ जिसके भगवत प्राप्ति की लगन लग जाए और हम कृपा क्या करेंगे कृपा भगवान करेंगे भगवान कृपा करेंगे अरे ये ऐसा काम नहीं चला है ऐसा काम नहीं चला है रो तो मेरा भी रोना सिखाओ एकांत में रो भगवान ने कहा खूब यहाँ रोना दिखाने की जरूरत नहीं है दिखावटी नहीं गई है हम असली असली चाहते हैं लगाने दिखावटी नहीं चाहते जाओ दिखावटी चाहते ही नहीं हम दिखावटी दम होता है जाओ एकांत बैठ जाओ कोई जान नहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है रोटी राम जी तो खा लेना है नहीं तो बैठे बैठे भजन करो ना अन्न खाने की जरूरत है ना जल पीने की परंतु कब कि भूख लगे लगे तब भूख लगे तो अन्न खा लो प्यास लगे तो जल पी लो पर नींद आनी नहीं चाहिए रात्रि दिन रोना चाहिए खूब दुखी हो जाओ मैं तो वंदना करूंगा दंडवत करूंगा अभी करता हूँ नमस्कार ऐसा दुख जी जो भाग्यशाली है वो जाओ साधक संजीवनी आप स्वयं शब्द का किस भाव से प्रयोग करते हैं स्वयं जो शब्द है हाँ। वो आप किस भाव से प्रयोग करते हैं स्वयं एक जगह नहीं है एक जगह नहीं आएगा स्वयं निरपेक्ष दृष्टा है दूसरे किसी का अपेक्षा न रख करके हाँ। स्वयं ही देखने वाला है स्वयं आप को क्या मानते हो अपने को वो आप स्वयं स्वयं शब्द ऐसा है, स्वयं तू, स्वयं यह, स्वयं वह, स्वयं मैं, स्वयं वो, स्वयं सब ज्यादा लगता है। एक जगह प्रयोग कैसा होगा? स्वयं का सब जगह एक प्रयोग नहीं होगा। ये स्वयं का है आपका, आप उपज आप कौन हो? आप अपने को मानते हो वही स्वयं? देखो भाई, बनावटी बात नहीं चलेगी। मैंने कई बार कह दिया पहले, कैसे फालतू समय मत बढ़ाओ। आपका जाएगा इतना आदमी और समय भर जाता है, हजारों आदमियों का समय बर्बाद होता है। बड़ा भारी अनर्थ है ये, अन्याय है, दोष के भागी होंगे आप। समय बर्बाद मत करो, स्वयं पूछना हो तो इनको पूछ ले, साधक संगी ने पूछ, इनको पूछ लिया करो एकांत। स्वयं सबके लिए प्रयोग होता है, स्वयं मैं, स्वयं तो, स्वयं वह, स्वयं यह, स्वयं स्वयं तो सब लगता है। अब स्वयं प्रयोग कहाँ करें? आपको पूछ पूछ थोड़ी करूंगा। देखो तो फालतू बात मत बताओ, कोई खास बात हुए तो पूछो। मत ऐसी खास बातें तो है ना, वैसे प्रश्न थोड़े बहुत हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बोलो भाई क्या कहें। सुबह वाली बात मेरे मन बात आई नहीं भाई, वो तो कह तो मैं कहना शुरू आ जाती है, वो कोई भगवान की कृपा से। मैं ये बात कहूँगा ऐसे सोचना बहुत कम काम पड़ता है मेरे, विचार करके ये बात कहना, कभी कहूँ तो वैसे आती नहीं और बोलता हूँ तो आ जाती है। अगर आप कोई सहायता कर दे तो बोल देता हूँ, मेरी मदद कर दे तो बोल देता हूँ नारायण नारायण। और कहने लगू तो आ जाए, आप में कोई बात बढ़िया उत्पन्न हुई हो बताओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। महाराज जी, कल जो साधन बताया था ना, कल जो साधन बताया था शाम के समय, जो कल बात हुई थी, आज इधर आज ज्ञान की जो कल बात हुई थी शाम के समय, वो बौद्धिक साधन ही रह गया, बुद्धि के द्वारा तो समझ में आ गई, बुद्धि के द्वारा ही हम देख रहे हैं उसको, स्वयं के द्वारा उसको स्वयं चला जाएगा ज्ञान चीज। अब ध्यान देकर सुना भाई, इनका प्रश्न बड़ा अच्छा था, बढ़िया बात थी, कल मैंने विवेचन किया था। अब उस विषय में बात करता हूँ। देखो, ज्ञान संसार का भी होता है, परमात्मा का होता है, खाने पीने का, चलने फिरने का, लेने देने का, सब तरह का ज्ञान होता है। तो ज्ञान शब्द बहुत व्यापक है, परंतु इनने जो बात कही वो बड़ी अच्छी है, बड़ी श्रेष्ठ है। उस बात के ऊपर मेरे भी विचार आया कई, फिर जितना आया है याद है, जैसे पे कह दूंगा। ज्ञान नाम जो जानना है, ये जानना तत्व एक है। लगा देते हैं स्त्री में, पुरुष में, धन में, संपत्ति में, विवाह में, व्यवहार में, ब्याह में, शादी में, जन्मने में, मरने में, सब जगह लग सकता है ज्ञान। सब बातें ज्ञान होना चाहिए, परंतु ज्ञान शब्द जो तत्व है, वो वास्तव में तत्व जानना मात्र, ज्ञप्ति मात्र, जानना, ये जानना शब्द है, ये ज्ञान का वाचक है। देखो, अब थोड़ा विस्तार से कहता हूँ, ध्यान दो। जड़ और चेतन दो चीज है। अब जड़ किसको कहते हैं, चेतन किसको कहते हैं, इस बात में पूछा जाए तो सच्चा उत्तर देने वाले थोड़े आदमी मिलेंगे, ऐसे अनुमान करता हूँ। मैंने पूछा नहीं है सबको, परंतु अनुमान करता हूँ कि जड़ और चेतन क्या है, इसको पूछे तो इसका सच्चा उत्तर देने वाले बहुत कम आदमी मिलेंगे। सत्संग करने वाले अगर ध्यान देकर सुनते हैं तो सबके सब इसका उत्तर दे सकते हैं, जितने सत्संग करने वाले हैं सबका सबके सब इसका उत्तर ठीक दे सकते हैं। मेरी जितनी बातें सुनने में सब दे सकते हैं, इतना मैंने खुलासा किया है इस बात का, परंतु सच्चा उत्तर देने वाला बहुत कम मिलेगा। तुम बताओ जड़ चेतन किस हो जाते हैं, जड़ किस हो गए थे, चेतन किस हो गए थे, तुम बताओ। जड़ तो जिसका निरंतर नाश हो रहा है, हाँ, हाँ, और सत्य जिसका भाव है दिमाग। सत्य कहते नहीं, सत्य खबरदार बोलते हैं, मैं सत्य को सही नहीं, नित्य है, नित्य पूछता ही नहीं, चेतन किसका नाम है, आप में बोलो, आप में बोलो कोई। अच्छा आप कह दो, आप जो प्रश्न सुन रहे आपकी कोई इज्जत नहीं है, आप चेतन जड़ बता दो, कोई इज्जत नहीं है आपकी, नाम चेतन है, चेतन जो है को भी जाने और दूसरे को भी जाने। अच्छा और बताओ भाई, चेतन कैसे है वह जड़ कैसे है, प्रकृति प्रकृति जड़ कैसे है, ठीक नहीं होती थी, बढ़िया नहीं है। दोनों समी है, दोनों समी है, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो हम तो पूछे चेतन किस को कहते हैं, जड़ किस को कहते हैं, ये बोलना तो बोल नहीं, बैठ जाओ, दोनों समी है, दोनों समान, ठीक है, समान जड़ चेतन बराबर ही है, जड़ है वो, है? जड़ जैसे पत्थर दिख रहा है सामने, ये सब जड़ ही है, जड़ के समान है, उसमें चेतन का नहीं है, ये ही तो जड़ है। अच्छा चेतन ही तो अंगन चलता कैसे है, क्रिया नहीं है, क्रिया चेतन में होती है जड़ में होती है, बोलो भाई, क्रिया चेतन में होती है जड़ में होती है, देखो ये जो बारी बात जानने वाले हो, जैसे कृष्ण राम जी है, जो जानने उनको नहीं बोलना चाहिए, वो चुप रहो, मैंने कह दिया नहीं, चेतन नहीं, कोई इज्जत नहीं, इज्जत नहीं, मैं इसे बोल गए तो कोई इज्जत नहीं, इसे इज्जत तो दूसरा आदमी बोले, कोई सत्संग संकल्प करते हैं, मेरे पास रहते हैं, विद्या में पढ़ते हैं, गंगा गीता पढ़ते हैं, ये विचार करते हैं, नहीं साधारण बोलो, जो सत्संग करते हैं और पढ़ते नहीं, विशेष ध्यान नहीं देते, बता नहीं सकेगा। हम पूछे आपको कि जो प्राण चेतन है जड़ है, बोलो भाई, आप बस बोलो भाई, जिसे जीता वो चेतन के जड़ कैसे है, क्या कहते हैं, बनाया किसने, नहीं दे सकते उत्तर, आप कहते हो तो कोई इज्जत नहीं, उम्र व्यापार में अपने सत्संग में लगाया है, उम्र साधन में लगाई है, वे कहते क्या आश्चर्य है, सत्संग करने वाले इतने दिनों में लगे हैं, हर एक आदमी उत्तर नहीं दे सकेगा, मेरा अनुमान है। कल आपने बताया था कि संसार से अलग होने पर संसार का ज्ञान होता है, नारायण नारायण। अच्छा इसको मैं समाप्त कर देता हूँ, आप बोलो, हाँ बताओ, अब आप बोलो महाराज जी, अभी तो हमारे अनुभव में तो नहीं है ना कि जड़ है, ये अनुभव में सीखी हुई बात है कि ये जड़ है, बस ये सीखी हुई बात है हमारी, नहीं जड़ कहते किसको है, चेतन कहते किसको है, जैसे महाराज ने बताया ऐसे आप बताओ, दोनों बराबरी में बता दो, अथवा जड़ तेज है अथवा चेतन तेज है, वो बता दो तो बरूबर बता दो। मैं कहता हूँ इस बात को समाप्त करो, इस बात को समाप्त करो। अब मैं बताता हूँ कल की बात, असली बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रायः आदमी कहते हैं चलता है फिरता है कि वो चेतन है, जड़ है जो नहीं चलता फिरता है पत्थर है वो जड़ है। अब प्रायः आदमियों के पास में यह बात है, ज्यादा आदमियों की बात होती है, जो चेतन है वो जड़ है। हमारे बात चलती ज्ञान की, ज्ञान नाम जानना, ज्ञान नाम जानना। खूब कल कही इस बात को, उस बात को भी पूछो तुम बताओ भाई, जानना क्या, ज्ञान किसको कहते हैं? तो जानना जो आपका है वो कुछ भी जानो, वो जानना है ना, ये ज्ञान है। तो ये ज्ञान जब तक जानने वाला एक देश में रहता है और जो चीजों को जानता है तब तक वो असली जान रहे तत्व को नहीं समझा है। खूब ध्यान दे आप लोग, कृपा करें, जानना नाम ज्ञान मात्र का है, जानने मात्र का नाम ज्ञान है। तो जानना इसमें थोड़ी आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी। जैसे मैंने कई उदाहरण दिए, इन्होंने उदाहरण दिया, जैसे मेरी पीड़ा हुई तो पीड़ा का ज्ञान हुआ, कभी अमुक जगह मेरी पीड़ा है तो पीड़ा का ज्ञान हुआ। उस ज्ञान के होने पर मैं ना दुखी हुआ ना सुखी हुआ ना मेरे विकार आया, तो पीड़ा को जान लिया। तो ये जो ज्ञान है ये ज्ञान असली है, ये इनके अनुभव की बात बताता हूँ। कितनी दामी बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, परंतु इतनी बात कह दूं कि ये एक जगह ही बंद गई, पीड़ा का ज्ञान हुआ, इतने में समझ गए। मैंने कहा कई उदाहरण दिए, मैंने तरह तरह के उदाहरण दिए, हानि हुई लाभ होगी, मर गया जी गया, आ गया चला गया, ठीक है बेठीक है, उचित है अनुचित है, ये अनुकूल है ये प्रतिकूल है, उन पर खास पकड़ी नहीं इन्होंने, इतनी बात अगर पकड़ी हुई वही पकड़ी गई। जब पीड़ा हुई ना ये ज्ञान हुआ, तो पीड़ा का ज्ञान, ज्ञान न मात्र जानने का नाम है, और जानना तत्व है वास्तविक, ज्ञान मात्र नित्य है, ज्ञान दोषी नहीं होता, दोषी होता है राग द्वेष हर्ष और शोक, ये बात थी। तो ज्ञान जानने मात्र का नाम है, ये आदमी भला है ये आदमी बुरा है, ये चोर है साहूकार है, ये संत है ये दुष्ट है, ऐसा ज्ञान हुआ। तो संत है और दुष्ट है तो इन दोनों में बड़ा फर्क है, पर जानने में क्या फर्क है? कल वाली बात कहता हूँ, आप ध्यान दे के सुने, कल वाली बात ही कह रहा हूँ। एक बात बैठो, ये भी एक मन में आती है, मैं काम में नहीं लेता हूँ, पर मन में आती है कि आप एक एक दो बात सीखे तो बहुत कुछ ख्याल हो जाए, पर आप जानना तो दूर का सीखते भी नहीं। जैसे पीड़ा का ज्ञान हुआ ऐसे आराम का ज्ञान भी होता है, सुख का ज्ञान भी होता है, दुख का ज्ञान भी होता है। तो ज्ञान जानना मात्र है, ठेठ परमात्म तत्व तक पहुंच जाएगा जब ज्ञाता और ज्ञेय का त्याग कर दोगे। ज्ञेय वस्तु है इनका त्याग कर दोगे और ज्ञाता का भी त्याग कर दोगे तो ज्ञान ठेठ तत्व ज्ञान तक पहुंच जाएगा। अब शंका करो किस रंग में आप बोलो, तो इतना महत्व का ज्ञान है, इनको थोड़ा सा ख्याल आया लेकिन बड़े राजी हो गए, आज मैं समझ गया। देखो ज्ञान के साथ आनंद भरा हुआ है, क्या है घड़ी? ओ ठीक जानवे, ज्ञान होते ही प्रसन्नता होगी। ये ज्ञान के साथ चेतन आनंद, सतर चेतन और आनंद तीनों मिले हुए हैं, ये एक नहीं रह सकते। जिसमें सत्य होता है और चेतन का ज्ञान होते ही बड़ी खुशी प्रसन्नता होगी, वो इनकी प्रसन्नता हुई, इस बात बताई। तो ये ज्ञान हो जाए बहुत ही दामी बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, बड़ी उत्तम बात है। तो ज्ञान नाम जानना मात्र। अब इसमें इस ज्ञान को अलग करना होगा। एक वेदांत के ग्रंथ में विवेचन किया है सत्य का। जैसे मूंज होती है ना, मूंज जानते हो? मूंज कैसे होती है? सरकना होता है, सरकना सरकना, जानते हैं? नहीं, मूंजा होता है, इतने बड़े मूंजा होता है जिसमें डोका निकलता है, यूं उसके ऊपर की छाल होती है उसको मूंज कहते हैं। उसको कूट देते तो मूंज ज्यादा रस्से बढ़ जाती है। तो वो जो मूंज है उस सीक में से मूंज को निकाल करके सीक को निकाल ले, ये दृष्टांत दिया है। इस तरह से ज्ञान में से जानना मात्र निकाल ले, ये ज्ञाता और ये है सूंत का, और बीच में क्या ज्ञान मात्र। अब ध्यान दो, थोड़ी विस्तार से बताऊं। जैसे मैं हूँ ज्ञाता जानने वाला, और ये थम्बा है जानने में आने वाला। तो थम्बा है मैं ज्ञाता हूँ, ये दो मिलने पर असली ज्ञान नहीं होगा। ये थम्बा है ये ज्ञान हो जाएगा, किसको हो जाएगा? मेरे को हो जाएगा। तो व्यक्ति है वस्तु है, इनके साथ में जब तक ज्ञान मिला रहेगा तब ज्ञान असली नहीं होगा। असली ज्ञान वस्तु और ज्ञाता दो दो से रहित होगा। वो क्या? ज्ञप्ति मात्र, जानना मात्र। अब जानना मात्र क्या है? कल वाली बात कहता हूँ, खूब ध्यान देकर सुने, और शंका तो अभी पूछ ले, अभी मेरे मैं कहते हूँ कहने पर पूछ लेना चाहिए, समझ में नहीं आवे तो। जानना मात्र बुद्धि का नहीं है, जानना बुद्धि ज्ञान का, जानना बुद्धि के द्वारा जानना है वो बुद्धि मात्र का है। देखो जानना मात्र, ख्याल करो, ये क्या बताऊं, दुख नहीं हो जाए। जानना मात्र है, ये सीखी हुई बातें हैं, ये वृत्ति ज्ञान है, ये बुद्धि ज्ञान है, ये वृत्ति ज्ञान है, ये वेदांत पर लगू आते हैं। मैं बात कहता हूँ वेदांत की ही, परंतु मैं वो कहना चाहता हूँ जो ज्ञान ज्ञान लेना, बुद्धि की वृत्ति लो तो बुद्धि साथ हो गई ना। बुद्धि साथ करके बुद्धि जो ज्ञान है वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। बुद्धि रहित जानना मात्र, ना ज्ञाता है ना ज्ञेय है और ना जानने की वृत्ति है, ज्ञान मात्र। दो मैंने बात कही, ना तो थम्बा हो और ना जानने वाला हो, केवल ज्ञान। जैसे नफा हुआ नुकसान हुआ, जन्म हुआ मृत्यु हुई, आया और गया, और अच्छा और मंदा, इन बातों का ज्ञान होता है ना। अब ध्यान देना, बात ठीक इस विषय को समझना हो तो कृपानाथ ध्यान दें आप। केवल ज्ञान मात्र लेना है, ना वृत्ति लेना है, ना कर्ता लेना है, ना ज्ञेय लेना है, ना कर्म लेना है, ना ज्ञाता लेना है, जानना मात्र। अब मैंने इतना तो जानना हो गया, मैं जानने वाला हो गया, सब जितनी चीजें तृप्ति होगी। जानने वाला और जानने में आने वाला, उसका जानना, ये ज्ञान शुद्ध नहीं है। उस शुद्ध ज्ञान की तरफ वृत्ति देने के लिए, आपकी वृत्ति लगाने के लिए ज्ञप्ति मात्र, जानना मात्र, ये सब मैंने कई बार कहा, केवल जानना मात्र लेना है। हाँ तो बुद्धि लाना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है, पर जानना मात्र है। बुद्धि ली जाए वो बुद्धि वृत्ति होती है, वो जानना असली नहीं होता है। जैसे सूर्य है और सूर्य का दर्पण पर प्रकाश पड़े, उसमें प्रकाश है, परंतु सूर्य का प्रकाश है पर सूर्य का प्रकाश नहीं है। जैसे हम बैठे यहाँ, सूर्य हमारे सामने, तो सूरज के सामने मैंने कांच किया, कांच करके वो मैंने रहा मकान में, वो बंद मकान है, मानो बंद का मतलब दरवाजा खुला है परंतु मकान खाली है, तो वो प्रकाश मैंने डाला तो उस अंधेरे में प्रकाश हो जाएगा, उस मकान में प्रकाश हो जाएगा। तो प्रकाश किससे हुआ है? कांच से हुआ है, पर कांच से प्रकाश किसका है? सूरज का है। सूरज के सिवा प्रकाश है क्या उसमें? तो सूरज का प्रकाश है, परंतु वो प्रतिबिंब कहते हैं उस प्रतिबिंब। ऐसे बुद्धि के भीतर ज्ञान, बुद्धि के भीतर प्रतिबिंब है, वृत्ति ज्ञान है, उस वृत्ति ज्ञान में प्रतिबिंब है। ये वेदांत की प्रक्रिया मैं कह सकता हूँ, मेरी पढ़ाई की हुई है, परंतु मैं वो नहीं कहता, वो एक जाल है, उसमें फंस जाओगे, उलझ जाओगे। मैं चाहता हूँ ठीक ज्ञान तक जानना मात्र लो, बुद्धि का ज्ञान, वृत्ति का ज्ञान, सात्विक ज्ञान, राजस ज्ञान, तमस ज्ञान, ये नहीं, जानना मात्र। अब इस बात को सुनो, जानना मात्र, इस बात को सुनो, पता लग गया आपका? ठीक है, बात ठीक है। तो जानना मात्र लेना है, अभी आप बुद्धि लगाकर जानते हो, बिना बुद्धि ना मैं कह सकता ना आप सुन सकते ना जान सकते, या बुद्धि की मुख्यता होगी। इस वास्ते बार बार कहूं, जानना मात्र लो, बुद्धि को मत लो, कर्ता को मत लो, ज्ञाता को मत लो, ज्ञेय को मत लो, केवल जानना मात्र। ये बुद्धि और वृत्ति से रहित होकर जानना मात्र कैसे रहे? हाँ, कैसे रहे? ऐसे रहे, जानना मात्र। इस बात कहता हूँ, मैंने जोर दिया कल भी आज भी जोर दिया है बार बार, वो कैसे रहे? मैं कहूँ नफा और नुकसान का ज्ञान हुआ, उस ज्ञान में फर्क है क्या? नफे और नुकसान में फर्क है, ज्ञान में फर्क है क्या? बड़ी स्थूल रीति से बताता हूँ मैं, बहुत स्थूल रीति से, हर एक बालक समझ सकता है, आप ध्यान तो समझे, बच्चे समझ सकते हैं। एक नफा हुआ, एक नुकसान हुआ, एक जन्मा एक मर गया, एक आया एक चला गया, इस बात को जानना होता है ना। मरने जन्म को जानता है, संयोग वियोग को जानता है, जन्म मरने को जानता है, तो जानना हुआ, इसका नाम जानना कहते हैं। तो जानना करने के ना मरना है ना जीना है, ज्ञान मात्र में क्या फर्क हुआ? इतनी बात तो आनी चाहिए पहले, हर एक को समझ आ जानी चाहिए ये बात। संयोग हुआ वियोग हुआ, इसको जाना, तो जानने मात्र में कोई संयोग वियोग थोड़ा ही है। अनुकूल प्रतिकूल का ज्ञान हुआ, तो ज्ञान में अनुकूल प्रतिकूल है क्या? आदर निरादर हुआ, और उसका ज्ञान हुआ, तो आदर का ज्ञान निरादर का ज्ञान, ज्ञान में क्या फर्क आया? ये समझ आता है कि नहीं? पीड़ा का ज्ञान हुआ, पीड़ा सात्विक ज्ञान हुआ, तो पीड़ा का ज्ञान हुआ या आराम का ज्ञान हुआ, आराम और पीड़ा दो छोड़ करके ज्ञान में क्या फर्क आया? बड़ी सरलता से कह रहा हूं मैं, बड़ी सीधी रीति से कह रहा हूं, ये आपने पकड़ी एक नई बात। मानो ज्ञान मात्र लेना, ज्ञान मात्र, जिसमें फर्क नहीं आया वो जानना मात्र है, जिसमें फर्क नहीं आया वो बुद्धि और वृत्ति रही जानना मात्र है। वो बात रहेगा, वह फर्क बात रहे नहीं, भाई ज्ञान में क्या फर्क आया? आप वृत्ति लगाओ तो वृत्ति ज्ञान हुआ, दृष्टि लगाओ दृष्टि ज्ञान हुआ, गंध का ज्ञान सुगंध गंध का ज्ञान हुआ, कान से शब्द का ज्ञान हुआ, तो ऐसे पकड़े तो स्पर्श का ज्ञान हुआ, तो ये किसका ज्ञान हुआ? इसको पकड़ने से ज्ञान असली नहीं होता। असली ज्ञान कब होता है? जब ज्ञाता और ज्ञेय दोनों से रहित केवल विज्ञप्ति मात्र। अब इसमें समझ में बोलो, समझ में आए तो बोलो, बोले अभी अपनी ये बात ही करनी है। ज्ञान में बात मत करो, बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये मत बोलो मत, दूसरी बात छेड़ो ही मत। ज्ञान मात्र किसका नाम है? जैसे है ये कन्हैया महाराज क्या नाम है, इन्होंने ठीक कही बात, बात सीखी हुई कही है, कही अच्छी बात। हाँ वो ठीक भर जाओ, तो ज्ञान मात्र जानना मात्र है, जानना मात्र परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। केवल ज्ञाता और ज्ञेय को साथ में मिलाने से वृत्ति ज्ञान होता है, बुद्धि का ज्ञान होता है, परंतु बुद्धि रहित ज्ञाता रहित और ज्ञेय रहित जो जानना मात्र है, वो जानना मात्र परमात्मा का स्वरूप है। आप थोड़ी सी कृपा करो कि इनका विश्लेषण कर दो, ज्ञाता और ज्ञेय दोनों से रहित। इंद्रियों का ज्ञान होता है, बुद्धि का ज्ञान होता है, कैसे होता है वो कहो तो पीछे विश्लेषण करो। जैसे मिश्री लाए, मिश्री तो मिश्री और फटकरी समान दिखते हैं, और वैसा पत्थर तो गौरव में दिखेगा, फिटकरी है पत्थर है मिश्री है, सकल में एक से दिखे, ऐसी ऐसी डली है नहीं। उस डली को हम देखें तो नेत्रों का संबंध होने से वो डली दिखेगी, भाई फिटकरी हो सकती है, मिश्री भी हो सकती है, पत्थर भी हो सकता है, परंतु उसे परीक्षा करो तो क्या करना होगा? जीभ के लगाना होगा, जीभ के लगाते ये तो फिटकरी है तो पत्थर को स्वाद नहीं आया, सूखी शिला है, और मिश्री के लगाई थी मिठास आया, तो ये मिश्री है, ज्ञान होगा ना। अब मिश्री का ज्ञान कैसे हुआ, मिश्री का ज्ञान कैसे हो गया, जीव लगना हो गया, पर कैसे हुआ वो सुन लो थोड़ा। इन बातों का विवेचन होता है पुस्तकों में है, और वो बड़ा काम का है, पुस्तकों में रहने वाला ज्ञान मुक्ति नहीं करता, एक काम की चीज है वो, बड़ी अच्छी चीज है, पर जल्दी बुद्धि वो बोध नहीं होता है उससे। वो बोध क्या है, अब ज्ञान कैसे हुआ, तो जो जिह्वा है इसका देवता कौन है आप तो नहीं बता सकते, पढ़े हुए बता सकते हैं, बिना पढ़े हुए बताओगे जो देवता कौन है? मानो ज्ञान किसका होता है, रसना से ज्ञान किसका होता है, जल है, तो रसना का ज्ञान रस से होता है, रसो हम अब सुखानते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं जल में रस हूँ, तो रस है, तो रस का ज्ञान होता है रस से, अगर रस न हो तो ज्ञान नहीं होगा। जिह्वा नहीं देख सकेगी, रूप नहीं हो तो नेत्र नहीं देख सकेंगे, शब्द नहीं तो कान नहीं सुन सकेंगे, कला कुंभ नहीं हो तो स्पर्श नहीं पत सकेंगे, तो रस के बिना रसना का ज्ञान नहीं होता। रसो हम अब सुख हम थे भगवान के, जल के बीच में रस मेरा स्वरूप है, तो जल में रस चीज है, वो तत्व है। वो जल का ज्ञान कर मिश्री ज्ञान कब हुआ, कि मिश्री के स्पर्श करते ही मिश्री में गीलापन गीलापन रहता है कि नहीं, ये जानते हैं गीलापन रहता है, हरदम रहता है, अगर गीलापन शुद्ध नहीं हो तो ऐसा रहता है, 100 कुल्ला करके 100 कुल्ला थूके तो आप राजी हो जाओगे, झूठन थूक दिया 100 रुपए धोए कि 1000 रुपए धो दो, जी मैं तो झूठा पड़ रह गई। तो जीत में जो रस है वो रस क्या करता है, वो राजा करके मिश्री से टकराता है, मिश्री से टका कर मिश्री में जो मिठास है उसको पकड़ता है, तब पता लगता है मीठा है, मीठा का पता कब लगता है कि जिह्वा पर मिश्री रखने पर जीभ में जो गीलापन है वो गीलापन कहता था मिश्री को, मिश्री को गीलापन करके और जीभ चखती है तब पता लगता है कि रस मीठा है। ये तीन बात होती हो, मिश्री मीठी हो और जल में जुआ हो, वो जीभ अगर सूखी हुई हो तो आपको पता नहीं लगेगा, चाहे पत्थर रखो और चाहे मिश्री रखो, क्योंकि रस बिना रसने का ज्ञान होता ही नहीं, रस बिना जल होता ही नहीं। तो जल एक रस है, वो जल एक मिश्री का जीव का दोनों का जल एक होगा तब रस का ज्ञान होगा। जीवा से ज्ञान नहीं होता है, जीवा से होगा तो सूखी जीवा के ऊपर कंकर रखो और चाहे मिश्री रख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, त्वचा तो है ही तो कंकर का ज्ञान हो जाएगा। गुड़मार बूटी होती है, वो गुड़मार बूटी ले लो फिर मिश्री रखो, मिश्री को पता ही नहीं कंकर में जाएगी, ऐसा नहीं आएगा। गुड़मार ऊँटी होती है, मेरी लीव देखी हुई है। तो उसमें रस है उसकी और रसना की दोनों की एकता होने पर ज्ञान होता है। ऐसे मात्र इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध होकर एकता होती है तब ज्ञान होता है। कान एक चीज ऐसी है जो इसके साथ स्पर्श होता है उसका ज्ञान होता है, बिना स्पर्श ज्ञान होता है। कान में एक विलक्षण शक्ति है, शब्द में एक विलक्षण शक्ति है, वो स्पर्श रूप रस गंध में नहीं है, शब्द में है। वो पांच विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, पांच विषय है। पांचों विषयों में शब्द में ये कान में इलेक्ट्रिक शक्ति है कि वो कान के साथ एक होने से शब्द का ज्ञान होगा। तो इसे कैसे देखो, एक आप उदाहरण बताऊं। आप देख रहे हैं और धोबी कपड़ा धो रहा है, ध्यान देना भाई सीधी सारी बात, कपड़ा धो रहा है तो वो कपड़े को यूं यूं पछाड़ता है, तो आपको ये पछाड़ हुआ, ये होने के बाद थोड़ी देर के बाद ज्ञान होता है शब्द आया। दृष्टि से जितना आप जल्दी देख लेते हो क्या उतना जल्दी कान में सुन लेते हो? तोप छूटती है, जो किले पर तोप छूटी पड़ा हुआ, थोड़ी देर के बाद में शब्द आता है। तो शब्द आता है, दूसरी इंद्रिया जाती है और शब्द आता है, वो शब्द आर कान में आएगा तब पता लगेगा, तो उसमें आने में देरी लगती है। वो फोन से शब्द जाता है तो बिजली की ताकत है कि एक सेकंड में कितनी चलती है, 1,86,000 इतनी तेजी गलती है। तो इतनी तेजी गलती होने से बिलाज से भी हम सुन ले गए 1,87,000 के तक गए, 86,000 1,86,000 सेकंड में चलती है, इतनी तेजी से चलती है बिजली, तब आपको ज्ञान सुनाई देता है। और शब्द खुद आएगा तो देरी नहीं, बहुत देरी से आएगा शब्द, बहुत देरी से आएगा, और शब्द आता आता हल्का पड़ जाएगा, पर बिजली है जो कुछ कहते हैं पट, 1,86,000 मील चलती है तो पट इतने हो जाएगा वो। अच्छा, वो जो गति है बिजली की बड़ी तेज है, और उस बिजली के साथ संबंध से वो तेज गति आती है, उसकी भी गति है, ऐसा चलता है, यो नहीं पता नहीं है चलता है। और शब्द भी चलता है, शब्द चलता है यो यूं चलता है, यूं नहीं चलता है, तरंगा है। जल भी चलता है तो यूं चलता है, यूं नहीं चलता है, यूं दिखता यू ही है। क्या पता कि जल चलता है उसके नीचे बाड़ू है, उसमें देखो मेली मंड जाएगी, यूं धारे मंड जाएगी, नहीं देखा है? जल बहता है ना उस धारी मंड, कारण क्या है कि जल यूं नहीं चलता है, यूं चलता है, यूं चलता है, तो यूं चल जाए बेलू आ जाएगी गठी, यूं जाएगा बेलू नीचे हो जाएगी, यूं जाए ऊंची हो जाएगी नीचे हो जाएगी। तो जल ऐसे चलते, ऐसे ही शब्द चलता है, शब्द की चाल बड़ी ऊंची नीची होती है, बड़ी ऊंची, ओ सारी मील दो मील में तो पता नहीं हमें पूरा, आप लोगों को ज्ञान होगा, पर वो चलता है यूं, वो चलता ही और बड़ी तेजी से वहां पहुंचता है। पर कान है उसमें क्या होता है, कान है वो सुनता है, तो आंख आंख तो वहां देखती है और शब्द यहाँ आता है, इस वास्ते कान ने पहली देख लिया फिर शब्द आया कान में, तो शब्द के आने में देरी लगेगी, इस वास्ते वहां शब्द हुआ थोड़ी देर बाद सुना देगा, दिखने में पहले दी जगह वो धोबी ने कपड़ा पटका पर देरी से आएगा। अब वो कान में आता है तो कान में विलक्षणता हुई, ऐसे त्वचा का स्पर्श और ज्ञान होता है। ये सब आपको कहना नहीं है, थोड़ा ही मतलब बताना है आपको। कान में अत्यंत शक्ति है, वो शक्ति है शब्द में, शब्द में एक शक्ति है, शब्द बोलता हूँ इसमें एक ताकत है। वो ताकत ऐसी है जो आदमी सोता हुआ उसका नाम लेकर बोलो वो जग जाता है। जो कान तो चला गया महाराज, बुद्धि में बुद्धि चली गई, अहंकार में अहंकार चला गया, अविद्या में, अब अविद्या है उसमें है नींद, उस नींद में कान जगा दे, कान इतना शब्द के शब्द शक्ति अचिंत्यत्वात्, शब्द में अचिंत्य शक्ति है, ठीक कान में पहुंच जाता हो सोते हुए आदमी को तो जोर से बोलो जग जाएगा। तो कान में एक तो शक्ति ये है, एक कान में शक्ति क्या है, ये रूप रस गंध इनको देखता है। कान दो चीज का ज्ञान कराता है, एक तो शब्द का ज्ञान होता है, वो शब्द एक ध्वन्यात्मक होता है वर्णात्मक होता है, ये ध्वन्यात्मक है बोलते हैं ये वर्णात्मक है, तो दो तरह का शब्द का ज्ञान होता है। तो शब्द का ज्ञान, शब्द का ज्ञान होता है तो शब्द के ज्ञान के साथ स्वर्ग है ये ज्ञान होता है। स्वर्ग तो कोई इंद्रिय नहीं पहुंचती, स्वर्ग के ज्ञान में इंद्रिय नहीं पहुंचती है, शब्द में आया कि स्वर्ग है, आपका विश्वास होगा स्वर्ग है, इंग्लैंड है, चीन है, जापान है, ये कहते ही चीन और जापान देश देखते हैं, चीन देश है, जापान एक देश है, उस देश का ज्ञान इंद्रिय नहीं पहुंचती है, पर शब्द में शक्ति है कि प्रत्यक्ष का भी ज्ञान है और परोक्ष जो प्रत्यक्ष नहीं उसका ज्ञान भी शब्द करा देता है। इस वास्ते शब्द है वही गुरु है, वही वास्तव में तत्व है, वो सोते को जगा दे, ज्ञान करा दे, अज्ञान से जागृत कर दे, ये शब्द में शक्ति है, ये शब्द में ताकत है। तो शब्द में इतनी ताकत है कि शब्द का भी ज्ञान हुआ कान में और शब्द से जो यहाँ से दूर है उसका भी ज्ञान होता है, आप विश्वास रखो तो ऐसा ऐसा हुआ ऐसा ऐसा ज्ञान हो जाएगा। तो शब्द में दो चीज है, ऐसे रसना में एक वागेन्द्रिय है, रसेन्द्रिय है। तो ये जो ज्ञान हुआ, अब अपने प्रकरण पर आ जाओ, ज्ञान जो जानना है वो जानना मात्र चेतन का है, परमात्मा का है। अब उसको लगा दिया यहाँ पर संसार में, तो ज्ञाता और ज्ञान के साथ मिलने से वो ज्ञान वृत्ति ज्ञान हो गया, बुद्धि ज्ञान हो गया, वृत्ति ज्ञान हो गया, और वृत्ति को साफ अलग कर दें, ज्ञाता को अलग कर दें, ज्ञेय तत्व को अलग कर दें, केवल जानना मात्र है वो परमात्मा का स्वरूप है, केवल जानना, जानना मात्र, साथ में कोई विषय मत लगाओ, कोई वृत्ति मत लगाओ, जानना मात्र। तो जितने जानते हैं उसे जानना मात्र, कैसे लगावे कि सत्ता ये संसार है, तो संसार तो बदलता है पर संसार में है तो सत्ता है, सत्ता एक होनापन, वो होनापन है वो परमात्मा का है, वो संसार का नहीं है। ऐसे ज्ञान है वो संसार का नहीं है, वो चेतन का है, वो सचित आनंद स्वरूप परमात्मा है। वो जितना ज्ञान होता है ज्ञान में, सब ज्ञाता ज्ञान विषय वृत्ति आदि को रहित कर दे वो, तो ज्ञान परमात्मा का है, वो परमात्मा ज्ञान है, तो वो परमात्मा चेतन है। चेतन मानो ज्ञान है, चेतन नाम ज्ञान का है, अरे है उसका नाम सत्ता है, अरे उसमें कोई विकार नहीं है, कोई उसमें हलचल नहीं है, इस वास्ते आनंद है, सचित आनंद कहते हैं इस वास्ते, सचित आनंद एक खास बात है ये। होना मात्र है सत्ता, होना मात्र है सत्ता, और जानना मात्र है चित, और विकार रहित है ये आनंद। अब ये आनंद वेदांत का ज्ञान ऐसा हुआ जिसमें कोई विशेष आनंद नहीं होता है। वेदांत का तो आनंद यहाँ तक ही आता है कि कोई विकार नहीं है, निर्विकार है, सब है, शांत है, आनंद घन है, चित घर है, एक साथ अखा अगाता समुद्र हो उस समुद्र से भी विलक्षण बना हुआ ज्ञान है, ये है तत्व ज्ञान। प्रेम होता है वो इससे विलक्षण होता है। वेदांत का ज्ञान प्रेम है, मैं न हूँ, कभी नहीं था, नहीं हो सकता, सदा मैं बना रहूं, ऐसा जो आग्रह विचार है इसको आनंद कहते हैं, वेदांत का आनंद। वो अखंड आनंद है, शांत आनंद है, ये घन आनंद है। घन मान ठोस, जैसे पत्थर घन होता है, जैसे कांच घन होता है ठोस, ऐसा ठोस आनंद है। वो ठोस पत्थर की तरह नहीं है, कांच की तरह नहीं है, मन आनंद के सिवाय कुछ नहीं है, ऐसा जीवन मुक्ति का आनंद है। मन प्रेम का आनंद है, वो अनंत आनंद है, वो वर्धमान आनंद है, प्रतिक्षण वर्धमान आनंद है प्रेम का। उस आनंद की मादकता बहुत विलक्षणता है प्रेम की। वो बोध होने पर भी प्रेम जब आनंद आता है तो जैसे जनक जी महाराज ने कहा कि नहीं बिलोकत अति अनुरागा बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। उनका ब्रह्म सुख अखंड रहता है, कभी कम जाते नहीं होता, मिटता नहीं, जागृत नहीं है, जो रहता है जहाँ जागृत हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे सुषुप्ति हो, ब्रह्मानंद में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो भी जब भगवान के सगुण को देखते हैं तो वर बस ब्रह्म सुख ही मन त्याग, ब्रह्म सुख का त्याग कर देता है, ऐसा प्रेम का आनंद है। जैसे सनकादिक है, ये सच्चिदानंद स्वरूप है, सबसे पहले प्रकट हुए है, और देख तो बालक 5 वर्ष के बालक है, देख रहे बालक दिखते है, ज्ञान है। वो गए वैकुंठ में, दरवाजा ने रोक दिया, भगवान को लगा पता, भगवान आए, क्षमा मांगी, तो भगवान के चरणों में नमस्कार किया। सनकादिकों ने नमस्कार किया तो भगवान के चरणों में चढ़ी हुई थी तुलसी, तुलसी की सुगंधी आई, तो सुगंधी आई संक्षोभ अक्षर दिशा में सिद्ध तनु, अक्षर दिशा में सच्चिदानंद घन में निरंतर रहने वाले के हृदय में भी हलचल बचा दी गंध ने, संक्षोभ कर दिया, हलचल बचा दी। तो जितने विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सबसे कमजोर गंध है। शब्द में आकर्षण होता है, स्पर्श में आनंद होता है, जितने भोगों में आप आनंद लेते हो, सुखी रहते हो, तो शब्द स्पर्श रूप रस ये जितना खेचता है उतना गंध नहीं खेचती है। गंध में इतनी ताकत रही है कि आपको खेच ले, अच्छी लगती है गंध, शब्द स्वर रूप रस के फंस जाते हो आप। गंध में भौंरा फंसता है, भौंरा गंध में फंस जाता है, कुरंग मातंग पतंग भिंगा मीना आता पंच मिनी उचंग, तो एक गंध को लेने वाला है भौंरा, भाड़ मीन जग भेग वर जरे भेड़ा बसे इसकी भवरो एक रस की जाने राजिया। तो कमल के रस गंध को भौंरा ही जानता है, मेंढक रहते हैं, मछलियां रहती है और जंतु रहते हैं, पर उनको पता ही नहीं है। तो भंवरा एक इसमें फंसता है, दूसरा आदमी हर एक गंध में नहीं फंसता है, शब्द में फंसेगा, भोजन में फंस जाएगा, स्पर्श शब्द में बड़ा भरा फंस जाता है, इनमें रस में सब में फंस जाते हैं। गंध सबसे कमजोर विषय है, वो सबसे कमजोर विषय वो सनकादिकों के हृदय में हलचल चला दे तो उस गंध में कितनी विलक्षणता है। क्या गंध वो उस नाशिका का विषय है? नाशिका के विषय में आप हम भी इतने फंसते नहीं तो सनकादिक फंस जाए। तो सगुण विषय के जो तुलसी की गंध है वो गंध इतनी तेज है, जो सबसे कमजोर विषय है वो भी महाराज किसको के सनकादिकों को, जो पदम पत्र की तरह निर्लेप ही पैदा हुए, निर्लेप ही हरदम रहते हैं, उनके चित्त तनु चित्त में हलचल होगी, शरीर में रोमांच हो गया, चित्त और तनु दोनों में हलचल मचा दी, तो वो सगुण का देख, वो सगुण का विषय है वो। अक्षर जोशा मिलेगा, अक्षर जोशा मई जो अक्षर में निरंतर अक्षर अभ्यंग इसमें निरंतर रहते, उनको कोई ध्यान करना पड़ता नहीं, चिंतन करना पड़ता नहीं। ऐसे रहने वालों के भी हृदय और शरीर में हलचल मचा दी भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी के गंध ने, तो सगुण कितना विलक्षण होगा। ख्याल भागवत का श्लोक है, कोई किसी कवि का बढ़ाया हुआ नहीं है, कवि की कविता नहीं है, व्यास जी महाराज की है। व्यास भगवान का अवतार है साक्षात। तो भागवत में, गीता में, महाभारत में जो विषय आता है बहुत विलक्षण आता है, बड़ा ही विचित्र विषय आता है। कितना गहरा उनको ज्ञान था, कितनी गहरी बात थी, अपने अंदाजा नहीं लगा सकते। तो व्यास जी महाराज कहते हैं उस सगुण से मोहित होकर के सुखदेव जी आकर सुनते हैं, ऐसा ज्ञान है विलक्षण। होना पर तो सत्ता जानना मात्र हुआ ज्ञान चेतन जानने मात्र में स्थित हो गए हम। हाँ। आनंद का अनुभव सदैव हो जाएगा क्या? तो बिल्कुल, मैं कहता हूँ घड़ी जानने आनंद होगा। एक ताला है सामने रख दिया, खुलता नहीं, देखो ऐसे लगो ये आनंद मिलेगा। हाँ ठीक है सर, आपको जानते ही आनंद होगा ही नियम है। रद्दी से रद्दी चीज को जानते ही खुशी होगी, तो ज्ञान के साथ ही आनंद है, ज्ञान के साथ ही आनंद लगा हुआ है। ज्ञान चेतन और आनंद दो चीज नहीं है, सत्य चेतन आनंद तीन कहते हैं, तीन चीज नहीं है, एक ही है। सत्ता है, सत्ता से चेतन है, विशेष आनंद है। इसका ग्रंथ हम विवेचन आया है, अब वो नहीं करता हूँ मैं, सब तो याद है नहीं भगवान जाने, परंतु आनंद एक विलक्षण चीज है, वो एक विचित्र चीज है। अब इसमें कोई शंका हो बोलो, इसी में और नहीं। इस ज्ञान में मुक्ति से और स्वयं से अलग कैसे हुआ गया समस्या भी? बहुत ठीक है, बुद्धि से आपने पूछा है, इस ज्ञान से हम बुद्धि को अलग कैसे करें? क्यों, ज्ञान तो बुद्धि से ही होता है, बुद्धि वृत्ति से ही ज्ञान होता है, और मेरे कहने से आप सुनते हो, सुन करके मन में मन और बुद्धि में जाते हो, तब आप उसको ज्ञान होता है। अब उस ज्ञान को बुद्धि से अलग कैसे करें, ये प्रश्न है, क्योंकि बुद्धि वृत्ति में ज्ञान होता है। ध्यान देना, अब तो बुद्धि वृत्ति में ज्ञान होता है बुद्धि से, तो बुद्धि में ज्ञान नहीं है, आप में ज्ञान है, आप में बुद्धि वृत्ति से आप उसका अनुभव करते हो। इसके लिए मैं प्रश्न करूं कि बुद्धि आपकी है का आप बुद्धि के हो अथवा आप बुद्धि हो, तीन बात पूछता हूँ। बुद्धि आपकी है कि बुद्धि के आप हो अथवा आप और बुद्धि एक हो? है? आपकी है तो आपकी बुद्धि है, तो बुद्धि से आप ज्ञान हो, आप अपने करो, बुद्धि से अलग आप हो, क्या आप बुद्धि के मालिक हो? तो आप बुद्धि के मालिक हो, तो बुद्धि के ज्ञान को कैसे दूर करें? स्वयं से करें। अब स्वयं पद आएगा, स्वयं स्वयं क्या भला है ये, स्वयं से अनुभव करो तो बुद्धि से अलग होगा। अब स्वयं क्या है, देखो मैंने बात की समझे? हाँ समझ गए, ये बात नहीं समझ, थोड़ा समझा तो समझ गए, थोड़ा समझा नहीं समझा, तीनों बातों बुद्धि की हुई। आता नहीं समझे, थोड़ा समझे ये भी बुद्धि की बात, और नहीं समझे ये भी बुद्धि की बात, और ठीक समझ गया, समझ गया आप कहने पर समझ गया, ये बुद्धि की बात। समझ गया, थोड़ा समझा, नहीं समझा, तीनों बातों को जानता कौन है? क्योंकि बुद्धि समझाई नहीं, मैं समझा नहीं, तो समझ के अभाव का ज्ञान किसको हुआ? ये आपको ही होगा। ध्यान तो सब बड़ी बारीक बात है, बहुत बढ़िया का चीज है। तो बुद्धि के अंध मांगी पटुत तो तीन धर्म हुए, वो भी बुद्धि नहीं पहुंची हमारी, तो आप नहीं पहुंचते तो कैसे कहते कि बुद्धि नहीं पहुंची? हमारे यहाँ आने वाला कह सकता है कि पंडाल में आदमी नहीं आया, ये आया ही नहीं, कैसे कहते यहाँ नहीं आया? तो वो आया है। इस तरह से आपको बुद्धि के अभाव का ज्ञान भी हुआ है, जहाँ बुद्धि वृत्ति नहीं पहुंची उसको कहते मैं नहीं समझा अर्थ कि बुद्धि ने नहीं पकड़ा, पर नहीं समझना ये समझ जिसकी है ये समझ आपकी है, ये बुद्धि की नहीं है, बुद्धि का अभाव हुआ। तो बुद्धि के भाव और अभाव और उसमें बढ़ियापना घटियापना सबको आप जानते हो, वो आप हो और वो ज्ञान मात्र है, सत्ता मात्र है, वो ज्ञान का प्रतिपुटी नहीं है, ज्ञाता नहीं है, वो ज्ञान मात्र है। ज्ञाता नहीं है क्या? ज्ञाता नहीं है। ज्ञाता तब होता है जब बुद्धि की अपेक्षा रखता है, मैं बुद्धि का मालिक हूं, तब हुआ ज्ञाता, तब ज्ञाता हुआ। मानो बुद्धि के साथ संबंध जोड़ता है, ज्ञान के साथ संबंध जोड़ता है तब ज्ञाता होता है, और ज्ञान के साथ संबंध नहीं जोड़ता तो ज्ञाता कैसे होगा? और कम समझा तो कम समझा, नहीं समझा तो बुद्धि तो नहीं पहुंची वहां। नहीं नहीं जोड़ना ठीक, परंतु मैं नहीं समझा ये समझ कर कहते हो, बिना समझे कहते हो? मैं नहीं समझा ये समझे नहीं कहते हैं। नहीं मैं पूछता हूँ कि ये विषय हम नहीं समझे तो नहीं समझे ये समझ कर कहते हो, बेसमझी से कहते हो? समझे कहते हो तो बुद्धि तो पहुंची नहीं, कैसे समझा आपने? ये बुद्धि वृत्ति नहीं है वहां, वो चेतन है। अब उस चेतन कब होगा कि बुद्धि मन और इंद्रियों से संसार से सबसे अलग करोगे तब वो स्थिति हो जाएगी, साथ मिले हुए नहीं साथ रहते। इस वास्ते संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर होता है और स्वरूप का ज्ञान स्वरूप से अभिन्न होने पर होता है। जब तक अभिन्न नहीं हो तो बातें सीख जाओ, बोध भी होता है। वाह ठीक हो जाएगा, परंतु ये बुद्धि से भी कह सकते हैं हम, अपने सीखे हुए भी कह सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अब पता क्या लगे, तुम अनुभव से कहते हो उसी की कहते हो, अब क्या पता लगे? महाराज जी केशवराम जी का प्रश्न एक ये भी था कि स्वयं से अलग कैसे करे ज्ञान को? स्वयं से ज्ञान से अलग बात होता ही नहीं, स्वयं ज्ञान रूप अलग कैसे होगा? स्वयं अलग कैसे होगा? वो तो ज्ञान स्वरूप है, स्वरूप से अलग कैसे हो कोई भी? मतलब प्रश्न ही है, स्वयं और ज्ञाता को पहचान कैसे हो, ज्ञाता और स्वयं की पहचान कैसे हो, ज्ञाता और स्वयं की? ज्ञाता और प्रेम की पहचान, देखो प्रेम ऐसी चीज है, देखो एक बात बताऊं, ज्ञाता और स्वयं, स्वयं ज्ञाता और स्वयं, स्वयं आप है उसकी पहचान कैसे हो? स्वयं स्वयं का पहचान नहीं होती। ज्ञाता तो ज्ञान के साथ संबंध होने से है, अरे ज्ञान के साथ संबंध नहीं होने से स्वयं है। आप ध्यान दो, आप गहरी नींद से उठते हो तो कहते हो कि मैं आज ऐसा सुख से सोया, कुछ भी ज्ञान नहीं था, कुछ भी पता नहीं था और सुख से सोया। तो उस समय में बुद्धि नहीं थी, अहम भी नहीं था, मैं सुख से सोया कौन कहता है? ये स्मृति है, अभी अनुभव नहीं है, स्मृति है। सुषुप्ति में स्मृति उसको वर्णन करते हो तो वो कैसे वर्णन करते हो? बुद्धि पर है नहीं, तो अपने स्वरूप का सुख है वो, परंतु स्वरूप का सुख है उसमें एक दोष है, वो दोष है अज्ञता का, निद्रा का। अगर निद्रा का दोष ना हो तो समाधि हो जाएगी, अगर समाधि में आगे जाए तो बोध हो जाएगा। निद्रा का सुख होता है ना, तो निद्रा क्या है? निद्रा बेहोशी है, और ज्ञान होता है होश में। ये बात है, इतना फर्क है। पर सत्ता का ज्ञान होता है बेहोशी में भी। सत्ता मैं सुख से सोया तो अपनी सत्ता तो आपकी मौजूद है, आपका होनापन मौजूद है, अंतकरण की मौजूदगी नहीं है। अंतकरण से अतीत आप अंतकरण से रहित है, ये आपको बोध होता है। अगर इसका आदर करो तो बहुत लाभ होगा। मानो मैं हूँ तो मैं के बिना बोध हो जाए, मैं से अलग मेरा स्वरूप है, ये सुषुप्ति में हो सकता है। केवल इतना मैंने बहुत बार कही है, फिर भी कहता हूँ कि आप स्वरूप की तरफ ध्यान दें, तो सुषुप्ति में मन बुद्धि नहीं थे, परंतु मन बुद्धि का अभाव, परंतु आपका अभाव था क्या? ऐसे नहीं कि मैं सोया फिर मैं रहा ही नहीं, अब जगाऊं तो आया हूँ, ऐसा होता है क्या?